50 languages. 78. 78. Omadussõnad 1. Omadussõnad 1. Vana naine. Vana naine. Paks naine. Paks naine. Uudishimulik naine. Uudishimulik naine. Uus auto. Uus auto. Kiire auto. Kiire auto. Mugav auto. Mugav auto. Sinine kleit. Sinine kleit. Punane kleit. Punane kleit. Roheline kleit. Roheline kleit. Must kott. Must kott. Pruun kott. Pruun kott. Valge kott. Valge kott. Toredad inimesed. Toredad inimesed. Viisakad inimesed. Viisakad inimesed. Huvitavad inimesed. Huvitavad inimesed. Armsad lapsed. Armsad lapsed. Ulakad lapsed. Ulakad lapsed. Head lapsed. Head lapsed.